Bjarmaland och Skiringssal. När Ottar mötte Alfred var han full av respekt. Alfred var värd respekt. Han är en av få tidigmedeltida monarker som nutidsmänniskor ännu känner till och beundrar. I Winchester står en staty mitt på huvudgatan. En högrest man med heroisk hållning, kunglig hjälm, böljande skägg och svärd i hand. Sidan 85. En krigarkung, en segrare. Alfred den store. Alfred hade sett dagens ljus mellan 847 och 849. Fjärde son till kung Æthelwulf av Wessex, Västsaxarnas land. Ett rike i södra England. Som barn, troligen 854-855, hade han följt med fadern på pilgrimsfärd till Rom. Hans tre äldre bröder hade efterträtt varandra som kungar under de år som följde på Æthelwulfs död 858. Och efter den sista broderns frånfälle i april 871 hade Alfred själv, då i 23 eller 24 års åldern, uppstigit på tronen. Det var oroliga tider. Nordbor drog omkring på ön, dödade kungar och plundrade. År 878 trängde de djupt in i Wessex under ledning av vikingen Guthrum. Men Alfred betvingade dem i slaget vid Edington. Guthrum och hans daner lät döpa sig och retirerade till East Anglia, där de upprättade ett eget kungarike. Under de år som följde slog Alfred tillbaka ytterligare vikingainvasioner, stärkte hären och flottan, byggde befästningar, stiftade lagar och förbättrade administrationen genom att organisera finansförvaltningen och undersåtarnas tjänsteplikter. Dessutom lät han översätta latinska verk till anglosaxiska, bland annat just Orosius krönika. Något som föranledde honom att prata med Ottar. Det var inte bara intresset för geografi i allmänhet och segerlederna på Nordsjön i synnerhet som förenade männen. Både Alfred och Ottar hade silver i blodet. Båda var medvetna om kapitalets makt. I Alfreds fall är intresset belagt i ett dokument som skrevs kort tid efter erövringen av London. I dokumentet stipuleras vad som hädanefter ska gälla mellan kungen av Wessex och vikingakungen av East Anglia. Förutom bestämmelser om gränsdragning, böter vid dråp och förbud mot endera sidans krigare att börja slåss för motparten, är avtalet fokuserat på handel. Alfred och Guthrum vet att de inte kan stoppa undersåtarna från att sälja och köpa varor tvärs över gränsen. De är inte heller intresserade av att hindra kommersen, tvärtom, men de vill reglera den för att undvika bekymmer. Handeln får inte urarta i våldsamma gräl som tvingar kungarna att lägga ner tid och energi på att nedkämpa bångstyriga köpare och säljare. Om vikingar och anglosaxare vill köpa boskap eller egendom av varandra måste de lämna gisslan för att garantera att affärerna kommer att gå rätt till, att ingen kommer att luras. Köpenskap stod högt upp på Alfreds agenda. Han var intresserad eftersom han i egenskap av kung måste vara intresserad. Handeln var en av de livsnerver som band ihop hans välde, liksom Guthrums grannvälde i öster. Sidan 86. De gamla fienderna, västsaxaren och vikingahövdingen, hade på denna punkt identiska mål. Därför hade de lätt att komma överens. Ottar var mycket tacksam över att Alfred beskyddade handeln och gjorde vad han kunde för att upprätthålla lag och ordning. Han var själv en av de köpmän som profiterade på kungens goda vilja. Det var herremän som Alfred som gjorde att köpmän som Ottar kunde bli rika. Ottar stammade från den allra nordligaste delen av Norge, där han och husfolket ägnade sig åt boskapsuppfödning och fiske. Han var en ansedd kar som folk i trakten hade förtroende för, en storbonde av den gamla stammen. Kanske påminde hans gård om Borg, den imponerande anläggning på Lofoten som i modern tid har grävts ut och rekonstruerats. Men Ottars hem var sannolikt betydligt mindre. De flesta forskare har hävdat att Ottars marker var för fattiga för att försörja hushållet och att det var därför som han tillbringade så mycket tid på resor för att utöka resurserna. Detta kan vara en feltolkning. Inget hindrar att Ottar var en entreprenör som lockades av handelsresornas profit, alldeles oavsett hur rik eller fattig den egna gården var. I vilket fall som helst var betet magert. Ottars marker kunde endast försörja 20 nötkreatur, 20 får och 20 svin. Jordbruket gav inte mycket till skörd på grund av det karga klimatet. Alfred noterar att Ottar använde hästar att plöja med, vilket var besynnerligt eftersom de allra flesta bönder i denna del av världen använde oxar. Ottar måste alltså ha känt till bogträet och de nya selningstekniker som anlänt till Europa från Asien under tidig medeltid. Alfred var imponerad. Inkomsterna drygades ut genom att Ottar och hans män jagade val och valross och utnyttjade de halvvilda renar som strök omkring på fjällvidderna. Enligt vad Ottar berättade för Alfred hade han 600 renar som han gärna sålde till vem det vara månde. Dessutom inkrävde Ottar tribut från samerna. Detta märkliga folk betalade med vad de hade i lager. Fågeldun, pälsar och fällar från vilddjur samt valben och rep tillverkade av val och sälskinn. Ju mer ansedd same, desto högre tribut. De rikaste tvingades betala 15 mårdskinn, 5 renskinn, 1 björnskinn, 10 skeppor dun, en dräkt av björn eller utterskinn samt 2 rep, ett tillverkat av valskinn och ett av sälskinn. De varor som Ottar fick av samerna bytte han bort mot mer begärliga produkter på handelsplatser här och var längs kusterna, samtidigt som han bjöd ut diverse andra föremål till försäljning. Sidan 87. Hela Nordsjön var Ottars hem. Från sin gård i fjärran färdades han till rikast möjliga marknader i Norge, Danmark och England och sålde sina varor till högstbjudande. Alfred och hans skrivare lyssnade, antecknade och ställde frågor. Långt ifrån hela samtalet är bevarat. Bokverket skulle ju handla om geografi, inte om krig och politik. Varför ingenting alls om de pågående fejderna mellan kung Harald Hårfagre och hövdingarna i västra Norge fanns i väg till skriften. Däremot får vi veta att Ottars gård låg längre norrut än någon annan. Förvisso, påpekade Ottar, kan man träffa på folk i nordligare nejder, men i så fall rör det sig om lappar, det vill säga nomadiska samer, som kommer dit för att fiska om somrarna. På vintern håller de till i inlandet. En gång, berättade Ottar för Alfred, hade han utforskat kusten för att se hur långt den sträckte sig och utröna om det fanns mänskliga bosättningar i fjärran. Framförallt hade han varit ute efter att lokalisera goda platser för valrossjakt. Valar fanns det gott om vid den del av kusten där han själv levde, men valrossen var ett värdefullt djur som inte levde nästgårds. Även om resan drog ut på tiden var det mödan värt om man kunde få med sig betar, Nordens elfenben, till kunderna i söder. Under 3 dagar såg Ottar hav till vänster och ödemark till höger. En och annan fiskande same visade sig, men ingen bofast befolkning. Sedan färdades han in i det okända, längre bort än normen brukade bege sig när de jagade val. Efter ytterligare 3 dagar märkte Otter att kusten böjde mot öster. Han inväntade förlig vind och seglade i östlig riktning i 4 dagar. Där blev det återigen stopp eftersom kusten böjde mot söder och Otter tvingades vänta på vind från norr. Under 5 dagar följde Otter kusten söderut. Han nådde fram till en stor flodmynning och upptäckte bosättningar på ena banken. Eftersom norrmännen inte var säkra på att ortsinvånarna skulle låta dem segla vidare, utan att först ha avtalat därom, avbröt de färden och styrde in i floden. Han hade kommit till Bjarmaland, förklarade Otter för sina åhörare. Bjarmerna, det folk som bodde vid Dvinas utlopp i den havsvik som vi idag kallar Vita havet, berättade en hel del om sina bygder för Otter, men han var osäker på om de ljög eller talade sanning. Han hade ingen möjlighet att kontrollera uppgifterna och Otter var en luttrad man som inte gick på vad som helst. Han var osäker på om bjarmerna och samerna var samma folk. De talade liknande språk, men annars skilde de sig åt rejält. Sidan 88. Bildsida. Bilden upptar även följande sida. Sidan 89. Sidan 90. Samerna bara drog omkring. Bjärmerna var bofasta och utnyttjade marken efter bästa förmåga. Dagens forskare är lika undrande som Otter. Vi vet inte vilka bjärmerna var, om det rörde sig om samer, karelare eller permer. Något sekel senare började det råga på allt ordet bjärmer användas som beteckning på kringresande handelsmän, snarare än om ett folk. Vilket knappast gör det lättare att lösa gåtan om vilka människor Otter besökte. Idag är de försvunna. Av okända skäl tystnar källorna om bjärmerna i mitten av 1200-talet. Alfreds ögon lyste när Otter berättade om Bjarmaland. Detta var stora nyheter. Varken Orosius eller någon annan hade yppat ett ord om de länder Otter hade utforskat på jakt efter valross elfenben. Det var illa att norrmannen inte hade fortsatt ännu längre österut, men det kunde inte hjälpas. Däremot hade han rest i söderled. På Alfreds förfrågan redogjorde Otter även för ett par av dessa färder och skrivaren antecknade allt. Det allra bästa stället för en köpman att marknadsföra varor i Norge enligt Otter låg 1 månads seglats söderut, från den egna gården räknat, och hette Skiringsalur, vilket blev Skiringeskil i det fornengelska manuskriptet. Dit hade Otter färdats flera gånger. Skiringsal, som vi brukar kalla platsen, heter idag Kaupang, ett ord som betyder just marknadsplats, och har varit föremål för omfattande utgrävningar. Därför kan vi bilda oss en god uppfattning om hur köpmannen från Hålogaland upplevde miljön. Skiringsal låg vid Viksfjorden, 6 kilometer nordöst om nutidens Larvik. När Otter steg i land vid den utmärkta hamnen, trött och förväntansfull efter farofyllda veckor till sjöss, möttes han av en stenlagd stig som förde honom bort från stenkajerna upp till de små enkla trähus som låg utslängda huller om buller på landbacken. Han var inte ensam. Sommarsolen fick många köpmannapanna att svettas, för att inte tala om det svett som lackade från de grovhuggna trälarna som slet och släpade på tunga packningar. När Otter traskade fram på broläggningarna mellan bryggor, boningar och verkstäder kände han igen åtskilliga handelsmän som även de brukade lägga till vid marknadsplatsen var och varannan sommar för att byta varor. Han hälsade, vinkade, nickade. Skiringssal drog till sig folk. Men det var ingen trevlig plats. Skiringssal var trångt och luktade urin och skit. Det osade och rökte från härdarna. Förolämpningar och fjäsk letade sig runt byggnaderna och fick Ottar att känna både vämjelse och hemtrevnad. Sidan 91. Det var eländigt, men det var hans värld. Han hörde trots allt hemma här, bland den här sortens folk. Han hörde slamlet från smedjorna blandas med frankiska, frisiska och vendiska röster. Svartmuskiga trälar släpade på stora krukor med vin och mat. En köpman som talade saxiska sökte sälja ett silversmycke och några glaspärlor till en man från götarnas bygder. Och det verkade som han skulle lyckas. Ottar såg arabiska, frankiska och engelska mynt blandas, tummas på och vägas. I Skiringssal härskade silvret. Silver i form av mynt, i form av fagra smycken eller i form av rena, obearbetade stycken av olika storlek. Hopfällbara vågar, Ottar hade själv en sådan, användes för att väga upp silver i rätt mängd. Det var lika bra att väga silvermynten också, trots att mynten hade tillkommit just för att man skulle slippa detta omak. Sidan 92. Meningen var att mynten alltid skulle innehålla en viss silvermängd. Men de snikna herrmän som var ansvariga för präglingen blandade ofta in en hel del koppar i myntmetallen och stoppade undan överblivet silver för egen räkning. Invid flera hus, enkla byggnader som bara var avsedda för övernattning under sommarveckorna, låg högar med järnverktyg, en och annan slipsten och nygjorda grytor av täljsten. Föremål från bygden som bönderna och hantverkarna vid Skiringssal brukade sälja till de män som besökte orten, som led i en längre resa mellan flera marknader. Ottar beslöt att undersöka täljstensgrytorna lite närmare och kanske byta till sig ett par. Han visste att han skulle få mer silver för sina valrosbetar i danernas Hedeby än här i Skiringssal. Och i Hedeby gick det även lätt att sälja norska grytor med god vinst. Det skulle vara dumt att inte utnyttja tillfället. Skiringssal var en manlig plats. Här fanns få kvinnor, åtminstone få ärbara, fria kvinnor, och ännu färre vanliga bönder. Det var en sommarstad för kringresande köpmän, en marknad som existerade endast så länge män som Ottar hade lust att komma hit för att vila, sälja och köpa. Den som rest vida kring blev knappast imponerad av Skiringssal, eftersom platsen var betydligt mindre än danernas Hedeby och svearnas Birka. Ottar var glad att Skiringssal fanns, men han skulle inte vilja leva här någon längre tid. En och annan familj vistades här året om och förtjänade sitt levebröd på att reparera skepp, smida och sälja redskap och ta hand om andra praktikaliteter. Men de bybor som kunde hade även gårdar en bit därifrån, som de föredrog att vistas i under vintermånaderna. Att folk trots allt har levt och dött i och invid Skiringssal bevisas av de hundratals gravar, däribland obrända båtgravar med rik utstyrsel, som har påträffats runt bebyggelsen. Gravarna är lätta att hitta och tacksamma att undersöka, men även byn har varit föremål för forskning. Tack vare arkeologernas arbete har en del av den handelsplats Ottar berättade om för Alfred kommit i dagen. Bryggor, brunnar, stenmurar, små hus, verkstäder, broläggningar och omkring 2000 keramikskärvor från Renlandet, Friesland och slaviska länder har analyserats. Förutom de arabiska, frankiska och engelska mynten har man funnit mynt från Hedeby, ett tydligt tecken på att Sydnorges och Danmarks viktigaste marknadsplatser har haft kontakt med varandra. Tack vare fynden av mynt och keramik kan vi datera Skiringssal till tiden från cirka 750 till första hälften av 900-talet. Sidan 93. När Ottars efterföljare valde att fara till en annan plats, förmodligen till det närbelägna Tönsberg, förföll lilla Skiringssal snabbt. Redan på 920-talet, ett halvsekel efter Ottars besök, var bebyggelsen övergiven.